Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşler, bu hafta faiz konusunun 3. dersini ve inşallah son dersini yapacağız. Bundan önceki derslerimizde faizin tanımına girmiştik. Faizin haram kılınma merhalelerini görmüştük. Geçen hafta da faiz hakkında gelen sakındırmalara değinmiştik. Ardından ticaret ile faizi bir tutanlara reddiye olmak üzere ticaret kârı ile faiz arasındaki farklara değinmiştik. Devamında Allah Azze ve Celle'nin faizi haram kılma sebeplerini ve bununla gözettiği hususları alimlerin ifadesiyle değinmeye çalışmıştık. Bu hafta inşallah son konu faiz çeşitleri. Neler faizdir yani? Çünkü İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faiz 73 baptır. 73 ayrı şubedir. İman gibi. İmanın bapları gibi. Faizin bapları vardır. Demişti hadisinde aleyhissalatü vesselam. Ve bunların en düşüğünün günahta dengi neyse onu söylemişti. Daha yukarısı hakkında bir bilgi vermemişti ki zaten sadece o bilgi bile faizin en küçüğünden bile şiddete sakınmak gerektiğimizi ifade ediyor. Faizin en düşüğü böyleyse onun üstündeki diğer geri kalan 72 şube nedir? Bunların karşılığı nedir? Buna kafa vermek gerekir. Bunları öğrenmek gerekir. Faiz genelde 3 tür üzeredir. 3 tür. Bunlardan birincisi borç verme, verdiğinden daha fazla miktarda geri alma. Günümüzün tefeciliği yani. Bankaların yaptığı kredi dedikleri sistem. Borç veriyorsun birisine belli bir vadeden sonra topluca veya tekrar yine vadeli taksitli olmak üzere o verdiğin miktardan daha yüksek geri alıyorsun. Bu faizin en meşhur, en bilinen ve maalesef günümüzde en yaygın şekli. İkinci türü hadislerde ısrarla şiddetle geliyor. Günümüzde pek bilinmiyor bunun faiz olduğu. Artırma şeklindeki faiz. Yani aynı cins malzemelerin birbiriyle takas edilirken, trampa deniyor, trampa takas edilirken miktarda artış olması. Hadislerde bununla ilgili çok teferruatlar var. Ona gireceğiz inşallah. Üçüncüsü de veresiye şeklindeki faiz. Bu da günümüzde var maalesef. Gerçi alimlerin cumhuru büyük çoğunluğu buna cevaz veriyor ama sahih naslar vadeli alışverişlerdeki peşin fiyattan daha yüksek meblağa faiz diyorlar. Birinci babımız faiz genelde veresiye alışverişlerdir. Genelde çoğunlukla. Usame bin Zeyd radıyallahu anhümadan gelen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'de geliyor bu hadis. Faiz veresiye alışverişlerdedir buyurdu. Genelde veresiye alışverişler. Gene Buhari ve Müslim'de gelen bir başka hadiste Sufyan bin Mut'im dedi ki benim bir ortağım vardı. Çarşıda ödenmesi veresiye. Gümüş para sattı. Yani günümüzde ne diyoruz buna? Döviz bozumu diyoruz. O zaman altın ve gümüş vardı. Birbiriyle dönüştürüyordu. Şimdi de döviz işte euro var, dolar var. İşte diğer döviz türleri var. Gümüş para sattı. Ne zaman ama? Çarşıda veresiye. Elden ele değil. O an değil. Burada verdi. Çarşıda ödeyecek parasını. O şekilde. Ben buna hayret edip Subhanallah bu satış doğru olur mu dedim. Ortağımda Subhanallah vallahi ben bu gümüş paraları çarşıda sattım. Hiç kimse beni ayıplamadı dedi. Bunun üzerine ben sahabe Bera bin Azib radıyallahu anh'a sordum. Bera radıyallahu anh dedi ki biz bu şekilde alışveriş yapıyorken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi ve elden ele peşin olursa bunda bir sıkıntı yok. Veresiye olanına gelince o doğru olmaz buyurdu. Bera bin Azib Medine'de Aleyhisselam Medine'ye hicret ediyor. Bu şekilde alışveriş öğrenince bu doğru olmaz. Elden ele. Yani al ver. Yapıyorsanız bu caizdir. Veresiye olursa Velev ki bu yarım sahasını çarşıda vereceğin şekilde olsa bu caiz olmaz dedi. Ancak Bera bin Azib radıyallahu anh dedi ki bana sen Zeyd bin Erkan radıyallahu anh'a git ve bunu ona da sor. Çünkü o ticarette en büyüğümüz idi. Yani bu işlere en fazla hemhal olan, dolayısıyla en çok bilgisi olan kimse bizden odur diyerek bir başka sahabiye Zeyd bin Erkan radıyallahu anh'a gönderdi. Bunun üzerine ben de bunu Zeyd bin Erkan radıyallahu anh'a sordum. O da Bera bin Azib radıyallahu anh'a söylediğinin aynısını söyledi. Yani bugünkü ifadeyle söyleyecek olursak, döviz bozduracağımız zaman, al kardeşim şu dövizi kaçtan alırsın? Şu kadar liraya. Ben çarşıdan senden alacağım, yarın senden alacağım, haftaya senden alacağım. Bu faiz. Al, ver. Bu caiz. Veresi alışverişler hususunda. Evet, ikinci babımız, vadeli satışlardaki faiz nedir? Nasıl bir şeydir? Bukhari'nin, İmam Malik'in Muvatta'sı, Ebu Davud, Abdurrezzak, Begabi, benzeri hadis kitaplarında rivayet ediliyor. Malik bin Evs 100 dinarı sarf edecek, yani gümüşle bozacak birisini talep ettim der. Altını var, altını verecek, gümüş para alacak. Dolar verip euro almaya benziyor. Böyle birisini talep ettim. Mütakiben sahabeden Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh beni çağırdı ve birbirimize pazarlık yaptık. Fiyatta anlaştık. Nihayet benden 100 dinarı bozmak için alıp altını elinin içinde evirip çevirmeye başladı. Sonra da hazinemle ilgili görevli kimse ormana gitti. Ormandan gelene kadar bekle dedi bana. Yani şu an üzerinde yok, sana vereceğim gümüş para. Sen ne yap? Benim şeyimle ilgili, kasamla, kasadarımla ilgili olarak. O gelince kadar bekle dedi. Ömer radıyallahu anh bizi dinliyordu. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh dedi ki hayır, vallahi sen gümüşleri Talha'dan almadan onun yanından ayrılmayacaksın dedi. Bu altını verene. Sonra da bunun gerekçesini şöyle aktardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki altını altın karşılığına satmak faizdir. Ancak al ver diye peşin olması bundan müstesna. Buğdayı buğday karşılığına satmak faizdir. Ancak al ver diye peşin olması müstesna. Arpayı arpayla satmak faizdir. Ancak al ver o şeklinde olsa müstesnadır. Hurmayı da hurmayla satmak faizdir. Ancak al ver şeklinde peşin olması müstesnadır. Yani peşin ve aynı misli misli olursa caiz, vadeli veya artış olursa faizdir. Peşin şu kadar, vadeli şu kadar şeklindeki alışverişler de faizli alışverişlerdir. Günümüzün en büyük sorunlarından birisi. Peşin 10 lira, vadeli 12 lira şeklindeki bir alışverişte iki şart deniyor. Bir alışverişte iki şart veya bir satışın içinde iki satış varsa bu caiz değildir. Faizli alışverişlerdendir. Genelde konumuz bunun üzerine cereyan edecek. Günümüzde çok yoğun olduğu için ve alimlerin büyük çoğunluğu cumhur buna cevaz verdiği için. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelmekte bu hadis. İbn-i Ebi Şeybe'de, Ebu Davud'da, Hakim, Beyhaki, Albani Rahimullah sayesinde rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir satışta iki satış yapmayı, bir satışın içinde iki satış, yani iki ayrı fiyat vererek iki satış yapmayı yasakladı. Her kim bir satışta iki satış yaparsa o kimse için iki satıştan en düşük fiyatı almak yahut faiz almak vardır buyurdu. Bir satış, iki satış. Yani ben bir şey satacağım. Herhangi bir mal satacağım. Ve bu malı bir satışla nasıl iki satışı yapmış olacağım? Alimler diyorlar ki bu sahabenin anlayışı da böyle, yorumu da böyle. Bir mala iki ayrı fiyat verirsen, yani peşin şu kadar, iki ay vadeli şu kadar, beş ay vadeli şu kadar dersen bu bir satışta iki satıştır. Bir satışın içinde iki tane şarttır derler. Bu şekilde izah ederler. Ve bu nedir? Fazlalık olan şey faizdir. Gene Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'dan gelen Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İbn-i Mace ve Ahmet bin Hanbel'de rivayet edilen bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir satışta iki şart helal değildir buyurdu. Bir satışta iki şart helal değildir. Şimdi uzunca bir izah var. O izahı okumam gerekiyor ki mesele anlaşılsın. Çünkü dediğim gibi alimlerin, günümüzde alimlerin büyük çoğunluğu, geçmişte de büyük çoğunluğu bu tip bir alışverişe cevaz veriyorlar. Caizdir diyorlar. Ancak hadisin içeriği, her iki hadisin içeriği bunu reddediyor. Evet. Şeyh Halibani Rahimahullah şöyle de demektedir. İmam Beyhaki dedi ki, Abdullah bin Ata bir satışta iki satış yapmak demek. Satıcı sana bu mal sana peşin 10 liraya, vadeli 20 liradır demesi, peşin ve vadeli iki ayrı fiyat vermektir. İşte bu bir satışta iki satış yapmaktır. Veya bir satışta iki şart ortaya koymaktır. İmam İbni Kuteybe rahimahullah da gene bu hadisi tefsir ederken dedi ki, bir satışta iki şart yasaklanan satış türlerindendir. Bu bir şahıs bir malı nakit olarak bir dinara, iki ay vadeyle iki dinara, üç ay vadeyle üç dinara satın almasıdır ki işte bu bir satışta iki satış yapmak demektir dedi. Burada dinarlara takılmıyor. Burada önemli olan ne? Fiyatın farklı oluşu. Vade değiştikçe, vade uzadıkça fiyatın katlanıyor olması. Albani Rahimullah devam ediyor sözüne. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği Aleyhisselam bir satışta iki satış yapmayı yasakladı hadisi rivayet edilmiştir ve sahihtir. Bu hadis Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma rivayetleri olarak da gelmiştir. Ayrıca sadece Ebu Hureyre'den değil. Onlar rivayet ettiği hadislerde yani irvada gelmektedir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın iki alışveriş içinde bir alışveriş faizdir hadisi. Bu yine hadisin anlamındadır. İki alışveriş içinde bir alışveriş. Yani iki alışveriş alternatif var ama tek bir alışveriş yapıyorsun. Bu nasıl olacak? Bu da yine iki ayrı fiyat olacak ki veya daha fazla fiyat olacak ki işte peşin şuna 5 vadeli şuna 10 vadeli şuna diye fiyat olursa bu o zaman birçok alışveriş içerisinde bir alışveriştir. Neticede alınacak ve satılacak malzeme aynı. Değişmiyor. Gene Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın iki alışveriş içerisinde bir alışveriş kişinin eğer peşin ise fiyatı şudur, İlerideki bir müddette vade ise şu fiyatadır demesidir diye yine Abdullah bin Mesud radıyallahu anh bu hadisin ravisi bunu şerh ediyor. Yani bir alışverişte iki satış veya bir alışverişte iki şart nedir? Sahabenin izahıyla peşin şu fiyata, vadenin şu fiyata denmesidir. Evet. Devam ediyorum izaha. Bu hadisi Ahmed bin Hanbel de aynı lafıza rivayet etmiştir. Ehl-i Sünnet'in baş alimlerinden birisi. Peşin ise şu fiyata, vade ise şu fiyata demesidir diyerek de bu hadisi izah eder. Yani selef imamları da bu şekilde izah ediyor. Sonra bu hadisi İbn Nasr, Abdurrezzak Şureyh'ten onun sözü olarak sahibi senet rivayet ettiler. Hadisin ravilerinden Simak diyor ki, tabiinden birisidir. 80 sahabeye ulaştım demektir, demektedir. Yani 80 sahabeden benim görüşüme aykırı kimseyi bilmiyorum demeye getiriyor. Tabiin de bu şekilde anlıyor. Sahabenin anlayışı da bu şekilde. Bize ulaştığı kadarıyla tabiin de bu şekilde anlıyor. Ve tabiin kendi görüşünü sahabeden ulaştıklarının bunu reddetmemesiyle ifade ediyorlar. Seleften birçok alim de ve fakih de bu görüşü muvafakat etmiş ve bunu kabul etmişlerdir. Mesela Muhammed bin Sirin rahimehullah der ki Eyüp Sahtiyani, Muhammed bin Sirin bir adamın sana bu malı peşin 10 dinara ileriki bir tarihe 15 dinara satarım demesini kerih görürdü. Önceki alimlerin kerih görmesi haram demektir. Haram kabul ediyorum demektir. Yoksa bizim anlayışımızda kerih çirkin ama yaparsan günah kazanmazsın manasına mekruh değil. Tavus der ki satıcı bu mal şu ve şu tarihe kadar şu fiyatadır, şu tarihe kadar da şu fiyatadır derse, alışverişte bu şekilde gerçekleşirse bu satış iki vadeden en uzun olanı ve iki fiyattan en azı üzere akredilmiş anlaşma yapmış demektir. Çünkü her kim bir satışta iki satış yaparsa diyorlar aleyhisselam, her kim bir satışta iki satış yaparsa o kimse için iki satıştan en düşük fiyatı ve en uzun vadeyi, hadiste yok, ileriki hadiste gelecek, en uzun vadeyi almak vardır veya faiz almak vardır. Yani bir mala iki fiyat verirsen bu durumda onun en uzun vadelisini kabulleneceksin ve en düşük fiyatını kabulleneceksin. Alıcının bu hakkı var. Ama günümüzde uygulanan şey nedir? Tam zıttına. En düşük olan fiyat peşin fiyattır. Vadeli olan fazla fiyat. Evet. Aleyhisselatü Vesselam'ın bu buyruğunu İmam Tavus Rahimahullah da bu satış iki vadeden en uzun olanı, en uzun vadeyle ve iki fiyattan en az üzere akt edilir, anlaşma sağlanmış demektir. Bu şekilde olması gerekir. Yani peşin 10 lira, vadeli 15 lira demişsen eğer satıcı olarak sen, bu satışın caiz olan kısmı vadeli olarak peşin fiyatına vermektir. Bir daha söyleyeyim. Şimdi bir satıcı bize dedi ki, şu mal, bu mal her neyse, peşin 10 lira, 5 ay vadeyle 15 lira demişse, dinen caiz olan kısım nedir? Bu anlaşmanın 5 ay vadeli ve 10 lira üzerinden, peşin fiyat üzerinden anlaşmadır ve bu faize girmez. Tek fiyat ve geniş olan. Evet, açtı. Yani vadeye yayacak şekilde. Yani şartı koşanın aleyhine olacak, alacak kişinin lehine olacak şekilde. Ağzından çıkmış ne kadar vade uzunsa o kadar. O kadar ve peşin fiyat olacak. Yoksa faizdir. Yoksa faizdir. İmam Nesai Rahimahullah sünnende bir bab açmış. Bir satış içinde iki satış babı diye. Ve o babı izah ederken demiş ki bu bir satıcının bu mal peşin 100 liraya vadeli 200 liraya sana satıyorum demesi gibidir. Budur. İmam Nesai de hadis alimlerinden. İbn-i Hibban Rahimahullah gene Sahih'in Sahih'sinin kitabında bir şeyi vadeli 100 lira peşin olarak 90 lira satmayı men etmenin, engellemenin zikri demekte. Vadeli 100 liraya peşin 90 liraya satmayı men etmek, engellemek, yasaklamak diye bir bahis açmış. Sonra da bu bahsin bu başlığın altında da bu mevzunun başına zikredilen Ebu Hureyre hadisini, az önce okuduğumuz 4 numaralı hadisi muhtasar olarak rivayet etmiştir. Yani İbn-i Hibban Rahimullah bab başlığı açarken bu iş doğru değil, peşin şu fiyata vadeli şu fiyat demek caiz değildir diyerek de bir bab açmış ki bab konuları, bab başlıkları o kitabın yazarının görüşlerine aktarır. Bunu men etmek gerekir diyorsa bu ona karşı demektir. Gene İbn-i Esir Rahimahullah Garibül Hadis isimli kitabında kendisine işaret edilen bu hadislere şerh ederken yukarıda bahsi geçen imamların görüşlerini tekrar etmiştir. Yani ben de bu görüşteyim derma gibi. Sonra bunların siret bu hal üzere hadis ve dil imamları hadisi bu şekilde tefsir etmeye devam ettiler. Ki imamların sözler içerisinde bu sözler en doğrusu ve en meşhurudur. Çünkü bunlar günümüzde bilinen taksit alışverişe tamamen uyum sağlamaktadır. Evet. Taksitli satış hususunda üç görüş üzere eski ve yeni alimler ayrılmışlar. Üç görüşleri var. Bunlardan birincisi diyor ki bir grup bu alışveriş caiz değildir. Yani taksit satış yapamaz. İster aynı fiyatla ister farklı fiyatla. İbn Hazm rahimehullah bu görüşte bu görüş delilleri var ona geleceğim. İkinci bir görüş var. Bu satış caiz değildir diye bir görüşe gidiyor alimler. Ancak iki fiyattan bir üzere satıcı ve müşteri birbirinden ayrılırsa bu müstesnadır. Yani burada kastedilen şu. Satıcı diyor ki bu mal peşin 10 lira, vadeli 15 liradır dese, müşteri de ben şu şekilde alıyorum demese ve malı alsa gitse. Bu durumda bunun caiz olması için ne gerekir? Anlaşılması gerekir. Burada bir fiyat belirsizliği vardır. Dolayısıyla bu caiz değildir der abiler. Ama bu çok delilsiz, dayanaksız bir görüş. Çünkü hiçbir satıcı malını bu şekilde satmak istemez. Çünkü ortada kalıyor. Hiçbir alıcı da satmaz, bu şekilde almaz. Ya belirsiz bir mal. Bir belirsizlik var. İllet, sorun, belirsizlik. Böyle bir alışverişte. Bu alışverişin içinde faiz yok. Yani alışverişi caizdir veya caiz değildir demenin gerekçesi faiz değil. Ne? Belirsizlik. Genelde de bizim günümüzde yani aklı ermeyen insanlar dahi alışveriş yapsalar bu şekilde bir alışveriş yapmazlar. Yani satıcı buna peşin şu fiyat, vadeli şu fiyat dese hem satıcı bunu bilmek istersen peşin mi alıyorsun, vadeli mi alıyorsun? Bilmek ister hem de alıcı peşin mi alıyorum, vadeli mi alıyorum? En azından pazarlığını yaparak bunu belirler, netleştirir. Böyle alsa gitse Bu sakıncalı bir alışveriş, doğru. Ama hadisler buna işaret etmez. Bir alışveriş, iki şart bunda geçerlidir ama adı konmamış bir alışveriş var. Bu görüşe giden çok alim var maalesef. Üçüncü bir görüş var ki taksit alışverişin hükmü hakkında. Bu satış caiz değildir. Ancak satış meydana gelir ve müşteri iki fiyattan en azını öderse o zaman caiz olur. Peşin şu fiyata, vadeli şu fiyata demek bir satışta iki satış olduğu için hadisler bunun faiz içerdiğini söylüyor. İbn-i Hazm Rahimahullah diyor ki bu geçersizdir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan faiz olduğunu zikretmiştir. O zaman hiç bu işe girmemek lazım diyor. Toptan veriyor. İkinci görüşe gidenler burada bir fiyat bilinmezliği var, bir belirsizlik var. Dolayısıyla bu caiz değil diyorlar. Ama burada sıkıntı belirsizlik değil, başka bir şey. Üçüncü görüşe gidenler ise Ebu Hureyre, İbn Mesud, Abdullah bin Amr ve benzeri sahabe İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelen hadislere dayanarak diyorlar ki bu alışverişte illet, yani alışverişi geçersiz kılan şey faiz barındırmasıdır. Faiz barındırdığı için de bu alışveriş geçerli değildir. Geçerli olması için de Aleyhisselatü Vesselam işaret ettiği gibi en uzun vade ve en düşük fiyat üzere anlaşma yapılır. Yoksa zıttına olursa, yani peşin şu kadar, vadeli şu kadar denirse, müşteri de ben vadeli alayım ve yüksek miktarda alayım derse, bu durumda o şeyi alan kimse, fazla farkı alan satıcı faiz yemiş olur. Ve caiz bir alışveriş yapmamış olur. Yani haram bir iş işlemiş olur, ondan günah kazanır. Evet, bu Ali Bani Rahimahullah diyor ki, ey Müslüman kardeşim, bir paragrafla bunu bağlıyor. Bugün tacirler arasında yayılan bu muamele, taksitli alışveriş, ödemenin geciktirilmesi karşılığında alınan bir ziyade ücrettir. Ödeme tarihi uzadıkça ücretin artması dini olmayan bir muameleden başka bir şey değildir. Çünkü bu insanlara kolaylık sağlamak, onlara şefkat etmek ve onların yükünü hafifletmek üzere ayakta duran İslam'ın ruhuna aykırıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise Buhari'de ve benzeri kitaplarında rivayet edildiği üzere satarken ve satın alırken, alacağını talep ederken ve borcunu öderken müsamahalı davranan kimseye Allah rahmet etsin diye dua etmiştir. Hakeza gene bir Taberani, Hakim, Beyhaki'de rivayet eden bir hadiste, her kim yumuşak, uyumlu ve tevazu ile yakın ise insanlara, Allah o kimseye ateşi haram kılar buyurarak hep müsamahayı, insanlara genişliği, Müslümanlara karşı genişliği, yumuşaklığı, uyumluluğu tavsiye etmiştir, telkin etmiştir bu din. Bu dinin ruhuna aykırıdır. Alım gücü olmayan bir insana, alım gücü olmadığı halde yüksek meblağlı bir mal satmak dinin ruhuna aykırıdır der. Ve son paragraf olarak der ki, herhangi bir satıcı Allah'tan korksa, malını vadeli veya taksitle peşin fiyatına satsa, bu onun için daha kazançlıdır. Hatta maddi yönden de böyledir. Bu iş müşterinin onu akın etmesini, devamlı ondan alışveriş yapmasını sağlayacaktır ki her kim Allah'tan korkarsa Allah onun için bir çıkış yolu yaratır ve onu hiç hesap etmediği yerden rızıklandırır. Ayeti de iyi düşünülmelidir. Yani bu iş faizi içeriyor. Dolayısıyla bu iş Allah'ın yasakladığı bir iştir. Allah'a kızdıracak bir iştir diyerek bundan sakınan, takvalı olan kimseye Allah ne yapacaktır? Bir çıkış yolu yaratacak, onu hiç hesap etmediği yerden rızıklandıracaktır demek istiyor. Ama maalesef günümüzdeki alimlerin de geçmişteki alimlerin büyük çoğunluğu bu alışverişi cevaz verdiği için, bu alışveriş caizdir. Alışverişin adı konulduğu sürece, yani peşin fiyatıysa, peşin vadeli fiyatıysa, vadeli diye anlaşma yapılmışsa, bu alışveriş caizdir diyen alimler çoğunlukta olduğu için günümüzde Müslümanlar da diğer İslami kaygısı olmayan tacirler gibi bu alışverişi rahatlıkla yapıyorlar. Ancak hadisler sahabeden itibaren alimlerin görüşleri bunu reddediyor. Vadeli alışverişlerde vade farkı varsa, peşinle vadenin fiyatı ayrıysa, bu aradaki fark faizdir. Öyleyse ne yapmak gerekir? Böyle bir alışverişe caiz diyebilmek için uzun vade ve peşin fiyat üzere anlaşmak. Bunu yapıyorsa yapar satışı, yapmıyorsa O alışveriş yapmaz, hep peşin satar. Ama peşin fiyatının dışında vadeli bir iş yapar ve vadeli fiyatın üzerine eklerse bu sakıncalı bir iştir der. Alimlerin azınlığı, çoğunluğu değil. Ama naslara uygun olduğunda Allah'a emanet bu. Evet, faizin çeşitlerinden bir başkası İbn-i Ömer radıyallahu anh'dan gelmekte. İğne dediğimiz bir alışveriş türü. İğne. Teferruatına gireceğim inşallah. İbn-i Ömer radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işittim şöyle buyuruyordu. İğne usulü alışveriş yaptığınız zaman öküzlerin kuyruğuna tutunup da ziraatçılıkla geçinmeye razı olduğunuzda ve cihadı terk ettiğiniz vakit Allah sizin üzerinize zilleti, zelilliği, alçaklığı musallat eder de dininize dönünceye kadar onu üzerinizden sıyırıp almaz buyurdu. Ebu Davud, Ebu Nuaym ve Albani sayesinde rivayet ediyor. Öküzün kuyruğuna tutup ziraatçılığına geçinmek ve cihadı terk etmek. Bunlar ikisi birlikte. Konumuzla alakalı olan kısım ise iğne usulü alışveriş. İğne usulü alışveriş hakkında iki tane görüş var. Bir en meşhur olanı, bir tacir, bir esnaf bir malı müşteriye veresiye satar. Sonra aynı malı ondan peşin olarak düşük fiyata geri alır. Müşteriye satar. Vadeli 15 lira. Sonra o malı tekrar aynı ortamda veya biraz sonra tekrar geriye 10 liraya peşin alır. Buna aynı alışveriş. Burada ne yapılıyor? Burada bir mal ortaya konularak faizli bir işleme giriliyor. Nasıl faizli bir işleme giriliyor? Paraya ihtiyacı olan bir kimse güya vadeli bir mal alıyor, sonra peşine onu satıyor ve eline nakit para geçiriyor. O müşteri satıcıya borçlu mu şimdi? Borçlu, vadeli, vadeli borçlandı. Neyi aldı? Neye karşılık borçlandı? Bir emek var mı? Hizmet var mı? Mal var mı ortada? Ne var? Peşin para var. Para. İşte buna iğne tür alışveriş diyor. Bu tersinden şuna benziyor. Şimdi Müslümanlar, Allah Azze ve Celle Müslümanlara yardım etsin, finans kurumlarına yönlendiriliyorlar ağzına bakılan alimler tarafından ve bir mal edinmek istiyor. Araba almak istiyor, arsa almak istiyor, dükkan almak istiyor, ev almak istiyor. Evi buluyor ve alacağı mal neyse onu buluyor. Pazarlığını yapıyor. Sonra buna gücü yetmeyecek. Bunu biliyor. Finans kurumuna gidiyor. Diyor ki şöyle şöyle bir ev var. Bana vadeli onu satar mısın? Daha almadım. Sen bunu al bana sat. Kaça satarsın? O da diyor ki finans kurumu bu ev ne kadar? Atıyorum 100 bin lira. Tamam ben sana onu örnek veriyorum. Bir sene vadeyle 120 liraya satarım. Tamam mı? Tamam. El sıkışıyorlar. Sonra finans kurumu gidiyor. Bu benim beğendiğim evi satın alıyor. Parasını veriyor sahibine. Satın alıyor. Üzerine almadan benim üzerime geçirerek ve üstüne haciz koyarak ben sana 120 liraya bunu vadeli sattım. Finans kurumu 100 liraya aldığı bu malı 120 liraya kendi zimmetine geçmeden nasıl sattı ve üzerine ne diye para kazandı? Bu finans kurumu değil bir esnaf olsa. Esnafa gitsem ben desem ki falanca yerde bir ev var. Ben bu evi almak istiyorum. Sen bana sat desem. Bu işin eskiden yapılan o tefecilikten farkı ne? Tefeciden ne yapıyordu insanlar? Gidip nakit para alıyorlardı. Fazla ödüyor. İşini görüyordu. Sonra fazla olarak geri ödüyor değil mi? Bunun güncel tefecilikten farkı ne? Birisinde tefeci, adı üzerinde tefeci, ben tefeciyim diyor. Öbürü ben finans kurumuyum diyor. Yani Müslümanların işini görmek üzere kurulmuş bir İslami hassasiyet olan kurumum diyor. Var mı bir farkı? Yok. Ve Müslüman alimler, yani ağzına bakılan insanlar bu ülkede buna cevaz veriyorlar. İnsanlar da hiç gözünü yaşamamadan patır patır gidiyorlar, onun önünü siliyorlar. Yine alışverişinin bir başka türü ise, bir başka ismi ise genelde taksitli, vadeli alışverişler içinde kullanılıyor. Alimler diyorlar ki iğne alışverişi faize bir vesiledir. Hatta faize en yakın vesilelerin başına gelmektedir. Dolayısıyla harama vesile olan şey de haramdır. Burada çünkü Müslümanın alıp sattığı bir şey yok. Tacir birisine vadeli sattı, sonra ondan geriye peşin daha düşük fiyat aldı. Müşteri 10 liraya karşılık 12 lira borçlanmış oldu neticede. Şeriata hile yapmaktır bunun ismi. İbn-i Kayyum Rahimahullah, bakın bu usta ne diyor. İğne satışının bir şekli daha vardır. 4 ayrı şekli varmış, onlardan birisi. Bu diğer nevilere göre daha hafiftir. Bir tacir yanında satılık bir malı bulunur. Bu malını peşin fiyata satmaz, hep vadeli satar. Bir esnaf düşünür ki hep vadeli satıyor. Hep vadeli, hiç peşin çalışmıyor. İmam Ahmet Rahimahullah bu tür satışın kerih olduğunu, yani haram olduğunu söyledi ve iğne satışı bir tacirin malını hep vadeli satmasıdır. Eğer hem peşin hem de peşin fiyatına vadeli satsa bunda bir sıkıntı yoktur. Hem peşin satsa hem de peşin fiyatına vadeli satsa. Bunda bir sıkıntı yok. Yoksa peşin fiyatına vadeliye dikkat edin. Vadeli ama dilediği fiyata satsa demiyor. Peşin fiyatına vadeli satsa. Evet, Ahmet, İmam Ahmet Rahimahullah bir başka yerde sadece peşin satan ve iğne satışının dışında kendisi için başka bir ticaret olmayan kişiye bu ticareti kerih görüyorum, yani haram görüyorum der. İbn-i Teymiye Rahimahullah da bu alışverişi incelerken der ki iğne satışına, yani iğne satış dediğimiz nedir? Vadeli al, sonra peşin geriye sat. Peşin fiyatına ve düşük fiyata geriye sat şeklindeki alışverişe satın almaya mecbur kalmış kimseler girer. Genelde veresiye satın almak zorunda kalan insanlar peşin ödeme imkanı olmayan insanlardır. Bu tacir sadece vadeli satıyor. Hiç peşin satmıyorsa onun kazancı yalnız muhtaç ve zaruret sahibi kimseleredir. Ama hem peşin hem de veresiye satıyorsa o bir tacirdir der. Bir esnaf düşünün ki bu esnaf parası var. Bu parasını hep mala çevirmiş. İnsanlar rağbet edeceği mala çevirmiş. Bu malı vadeli satıyor. Aynı kişiden geriye peşin alıyor. Nakit aldığı için de düşüğe alıyor. Bu şekilde çalışan bir tacir, tacir değildir diyor İbn-i Teymiye Rahimahullah. Tacir değildir. Bu nedir? Tefecidir. Bu tefecidir. Yani malın üzerinden para kazanıyor ama bir ticaretle para kazanmıyor. Hileyle para kazanmaya çalışıyor. Şeriata konmuş bir tuzak. Bir başka yanlış olan alışveriş türü vadeli hayvan mübadelesi değişimi. İbn-i Semure radıyallahu anh'tan gelen Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İbn-i Mace hadisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanın başka bir hayvana karşılık veresiye satışını yasakladı. Bir hayvanım var, ineğim, koyunum, devem, her neyse, sende de sevdiğin başka bir hayvan var, aynı cins de olabilir. İnek de olabilir. Bendeki inek, sendeki inek de olabilir. Al bu ineği, sen ineği ver. Ama ne zaman ver? 3 ay sonra ver. Yasak. Yanlış. Evet. Peşinse, iki tarafta razıysa sorun yok. Al ineğimi, ver ineğini, sorun yok. Ama al, 3 ay sonra ver. Al, 2 gün sonra ver, bu yasak. Aleyhisselam bunu yasak. Cabir radıyallahu anh'tan gelen başka hadis, Tirmizi, Ahmet bin Hanbel ve İbn-i Mace'de geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hayvanı peşin verip veresiye iki hayvan satın almak doğru olmaz. Ancak al ver şeklinde peşin olursa bunda bir beis yoktur dedi ve onun veresiye satışını kerih gördü. Bir mala karşılık iki mal da alınabilir. Çünkü bazı mallar gösterişlidir. Kiloludur, efendim değerlidir. Cinstir hatta. Onu verirsin daha düşük. Değer olarak daha düşük. Kalite olarak daha düşük. İki tane alırsın ama bu veresiye olmaz. Veresiye yasak. Peşinse al, ver ise sorun yok. Takasta sorun yok. Veresiye takasta sorun yok. Bu yasak. Genelde de hayvan pazarlarında peşin çalışılır ama veresiye çalışıldığı da olur. Bu yasak. Altın ve gümüşteki veya kendi cinsine olan her türlü maden ve değişim aracı olan dövizdeki faiz şekline gelince bununla ilgili de 4 tane hadis var. Birincisi Müslim'de geliyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altın altınla, tartısı tartısına ve misli misline, aynısı aynısına, gümüş de gümüşle, tartısı tartısına ve misli misline mübadele edip değiştirilebilir. Her kim arttırır veya fazla isterse şüphesiz ki o fazlalık faizdir. Aleyhisselatü Vesselam döneminde, yani bu hadisin zikredildiği dönemde her beldede basılan 5-6 tür dinar varmış. İşte bir dinar falanca belde, bir dinar falanca belde, bir dinar. Hepsi ayrı ayrı. Yani tekelde standart, uluslararası bir standart yok. Her bölgenin dinarı, altın parası farklı. Hakeza her bölgenin gümüş parası, dirheme farklı. İşte bu dinarların veya dirhemlerin, altın veya gümüş paraların kendisi arasında arttırma veya azaltma şeklinde değişimini Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? Yasak. Yasak. Bu faiz. Yani terazinin bir köşesine, bir kefesine altını koyacaksın, satacağın altını bir kefesine, satın alacağın altını koyacaksın, gramı gramına, mislibisine ver, al ver şeklinde olacak. Al, iki gün sonra ver veya ver, iki gün sonra al olmayacak. Artırma durmayacak. Benim altınım değerli, seninki eski değersiz, o zaman sen bana fazla vereceksin, bu da faiz. Yasaklanan bu. Hakeza gümüş de böyle. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan gelen gene Müslüm hadisi, Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: altınla altın, gümüşle gümüş, buğdayla buğday, arpayla arpa, hurmayla hurma ve tuz ile tuz, misli misline ve elden ele alınıp verilebilir. Her kim arttırır veya fazla almak isterse mutlaka faiz yapmış olur. Bunda alan da veren de eşittir. Farkı yoktur. Biraz sonra gelecek bu yiyecek maddelerindeki faiz şekli, o kısma girmiyorum. Ama altınla altın, gümüşle gümüşte bir arttırma olmayacak. Ve vade girmeyecek işin içine. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan gelen bir başka hadis Buhari ve Müslim'e geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: altını altınla satmayın. Ancak bunlardan bazısını üstüne arttırmadan misli misle satabilirsiniz. Yani aynısını satabilirsiniz. Yani anlayabildiğim kadarıyla mesela Mısır altınıyla Küfe altını var. Bunları eğer takas etmek istiyorsanız misli misle aynı olacak ve alver şeklinde olacak. Mısır altını değerlidir. İşte Şam altını değersizdir. Şu kadar değer. O zaman üstüne fazla alayım. Bu yok. Devam ediyor hadis: gümüş gümüşle satmayın, ancak bunlardan bazısını üzerinde artırmadan misli misline satabilirsiniz. Altını gümüşle, gümüşle altınla nasıl dilerseniz öyle satın. Bunlardan hazır olmayanı, yani bulunmayanı, müddeti belirlenmiş ileride alınacak şekilde hazır ve peşin olanla satmayın. Cinsler aynı olunca, altın altın veya gümüş gümüş aynı olunca ne ağırlık fark edecek ne araya vade girecek. Cinsler ayrılırsa altını gümüşle veya gümüş altınla. Cinsler ayrılırsa dilediğiniz gibi alın satın. Yani örnek veriyorum. Bir altına 200 dirhem, 300 dirhem alın satın ama araya ne yapmasın? Vade girmesin. Vade girerse bu da caiz değil. Altını al, 3 gün sonra gümüşü getir veya gümüşü ver, 3 gün sonra altını al. Bu doğru değil. Evet. Fudale bin Ubeyd radıyallahu'tan gelmekte Ebu Davud Darekutni Beyhaki hadisi, Şeyh Halivan de İrva'da rivayet etmiş. Diyor ki: Hayber'in fethedildiği sene Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme üzerinde altın ve kıymetli taş bulunan bir gerdanlık getirildi. Üzerinde altınla asılmış taşlar vardı. Bazı taşları oraya altınla tutturmuş. Kaynak yapmış yani. Gerdanlığı 7 veya 9 dinara bir kimse satın aldı. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayır, altınla taşı birbirinden ayırmadıkça bu alışveriş doğru olmaz buyurdu. O kimse ben taşları kastetmiştim, yani satın alırken taşları satılmak üzere kastetmiştim dese de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayır, onları birbirinden ayırmadıkça bu olmaz buyurdu. Karışık değerli malzemeden ibaret bir takı. Elmas var, inci var, gümüş var, altın var, Yakup, Zümrüt ne varsa. Bunların ister hepsi ister iki çeşidi karışık. Bunu ben şu fiyata satıyorum, şu fiyata alıyorum demek ne? Yasak. Ne yapılacak? Bunlar ayrılacak. Altın olarak satılacak. Gümüş olarak satılacak. Elmas olarak satılacak. Yakut olarak, Zümrüt olarak, inci olarak satılacak. Yani süslenmiş bir süs eşyasının tek bir fiyattan satılması caizdir. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bunlar ayrılmadıkça bu alışveriş caiz değildir. Bozulduğu zaman, kullanımı bittiği zaman bitecek. Tekrar monte edilir. Tekrar monte edilir. Eğer varsa bunu yapan kimseden bunların ölçüsü alınır. İşte mesela 5 gram altın kullandı, 10 gram inci kullandı, 20 gram elmas kullandı. Neyse. Hamuletesinin değerini bilmek. Bilmek lazım. Yoksa işin içine aldanma giriyor. Yiyecek maddelerindeki faize gelince bu 7. başlığımız Ebu Hureyre radıyallahu'tan gelen Müslüm hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hurma hurmayla, buğday buğdayla, arpa arpayla, tuz tuzla, misli misline. Yani aynı değerde ve elden ele. Al gülüm, ver gülüm şeklinde alınıp verilir. Her kim arttırır veya fazla isterse ve fazla alırsa şüphesiz ki faiz yetmiş, almış olur. Ancak bunların cinsleri ayrı olursa bu müstesnadır. Cinsler ayrıldı mı eşit ağırlık olması gerekmez. Bunu izah eden bir başka hadis. Ki bütün sorunu soru işaretinden giderecek. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan gelmekte. Bilal radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve selleme iyi cins bir hurma getirdi. Bu hurmanın ismi Berni hurması. İyi cins bir hurma. Aleyhisselatü vesselam bunu görünce Bilal'e radıyallahu anh dedi ki bu hurma neredendir? Çünkü o hurma Medine'nin hurması değil. Bu hurma neredendir diye sordu. Bilal radıyallahu anh yanımızda kötü hurmadan vardı. Yani Medine hurması vardı. Kötü hurmadan iki sağ ağırlığında. Bir ağırlık birim buna. Ne diyelim mesela? Çinik diyelim mesela. İki çinik bizim hurmamızdan verdim. Bir çinik Berni aldım. Satın aldım dedi. Burada sağ diye geçiyor. Biz onu anlayacağımız dilde bir ölçü birim. Eskiden kilo yoktu. Kilo olmadığı için zaten bu ifadeleri kullanılıyor. Yani uluslararası standartta olan bir kilo olsaydı şu an kilo üzerine konuşacaktık. Kilo yok. Ne var? Herkes i̇şte avuç var. Çinik var. Batman var. Efendim söyleyeyim. Sele var. Sepet var. Her neyse. Yani insanlar arasında ne kullanıyorsa ölçü birimi o var. Evet. Dedi ki Bilal radıyallahu anh, kötü hurmadan iki birim verdim. İyi hurmadan bir birim satın aldım. Bunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ikram etmek için yaptım dedi. Yani bunu senin için yaptım. Kendim için yapmadım. Diyerek de bu işin gerekçesini söyledi. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki eyvah eyvah bu faizin ta kendisidir. Bu faizin ta kendisidir. Böyle yapma. İyi hurma satın almak istediğin zaman kötü hurmayı sat. Sonra iyi hurmayı git satın al. Aynı cins malzeme ama kalite farkı var. Lezzet farkı var. Her neyse. Bunu bile karşılıklı birbiriyle ölçüsü ayrı olsa bile değişim yasak. Ya aynısını alıp vereceksin. Ağırlık değişmeyecek. Bir sağ veriyorsan bir sağ alacaksın veya bir çinik veriyorsan bir çinik alacaksın. Bir avuç veriyorsan bir avuç alacaksın. Ki buna iyi hurma sahibi veya iyi malzeme sahibi razı olmaz. O zaman ne yapacaksın? Elindeki kötü malı satacaksın. Parasını alacaksın, cebine koyacaksın, gideceksin, o almak istediğin, yemek istediğin iyi cinsten satın alacaksın. Öbür türlü yaparsan bir birim almak için kötüden iki birim onun karşısına verirsen ikiye karşılık bir. Fark etmez oranları, oran ne olursa olsun. Üçe karşılık bir veya bire karşılık bir buçuk. Önemli değil. Oran önemli değil burada çünkü. Bunu yaparsan bu iş nedir? Eyvah eyvah bu faizin ta kendisidir. Bu faizdir. İyi cins de olsa, kaliteli de olsa bu uygun bir şey değil. Bunu günümüze uyarlayalım. Günümüze uyarlayalım. Şimdi atıyorum. Piyasada nasıldır bilmiyorum. Star King elma çok tutulur. Çok sevilir. Fiyatı yüksektir. Amasya elma biraz daha düşüktür. Çünkü küçüktür. Lezzeti herkesin hoşuna gitmez. Ben de bahçemde Amasya hurması. O Amasya elması var. Kardeşimde de Star King elma var. Şimdi ben ona gel takas edelim desem ya bunu karşılıklı alver şeklinde ve ağırlığınca yapacağız. Örnek veriyorum. İşte 10 kilo vereceğim, 10 kilo alacağım. Razı olursa. Yok razı olmazsa ben sana 10 kilo vereyim, sen bana 5 kilo ver demeyeceğim. Ne yapacağım? Kendim alacağım. Gideceğim pazarda, markette neyse satacağım. Parasını cebime koyacağım. Gideceğim ondan elma, sarkın elma satacağım. Öbür türlü yaparsak ikimiz de razıyız. Yani Ben 10 kilo verip 5 kilo almaya ben razıyım. Satan kişi de razı. Buna rağmen bu iş nedir? Faizdir. Alan da veren de bu işte aynıdır. Günahta eşittir, denktir yani. Evet. Ne yapacağız? Ya al, ver ve miktar aynı olacak veya sat, parasını al, parasını al. Evet, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'dan gelen başka hadis Buhari ve Müslim'de bir bizler cem hurmadan rızıklanıyorduk. Yani karışık, iyisi kötüsü karışmış. Toplu hurmadan rızıklanıyorduk. Birçok hurmanın karıştırmıştır bu bahsettiğim şey. O karışıktan iki ölçü veriyorduk ve onun karşısında bir ölçü iyi hurma satın alıyorduk. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki ölçü hurmayı bir ölçü hurmaya karşılık iki dirhemi bir dirheme karşılık satmayın buyurdu. Ve biz bu işte ne yaptı? Yasakladı. Niye? Gene aldınma var işin içinde. Demek ki altın, gümüş, hurma, buğday, arpa ve tuz gibi kullanılan her türlü nesne için geçerli olmak üzere bunları ziyade yaparak satmak kendi içlerinde caiz değil. Ancak ölçüsü ve tartısı birbirine denk, elden ele peşin ve malı hemen kabul etmiş şeklinde olursa bu caizdir. Bu şartlardan birisi kaybolursa faiz meydana gelir. Yani ölçüyü değiştirirsek, gram gram ne olmaz da arttırırsak bu ne olur? Faiz olur. Veya al ver şeklinde değil de al sonra yarın ver, 3 ay sonra ver şeklinde olursa bu da yine faizdir. Altını gümüşle veya altını hurmayla yahut diğer maddelerle değişik olursa peşin ve hemen alma, alver şeklinde olursa bu caizdir. Bunda bir sıkıntı yok. Yani benim Amasya elmam var. Kardeşimin armudu var. O zaman diyorum ki armut piyasaya göre elmadan pahalıdır, değerlidir. O zaman diyorum ki 10 kilo elma vereyim sana, sen de bana 7 kilo armut ver. Bu caiz. Anlaşıldı mı? Bu caiz. Ölçüde arttırmak caiz. Çünkü cinsler değişti. Elmayla armut satıyoruz. Elmayla elma alıp satmıyoruz. Arttırmak caiz. Anlaşması ne kadar olursa. Anlaşmak caiz. Ama bunda da sakınca olan bir şey var. Al elmayı, iki gün sonra ver armudumu, yasın. Bu caiz. Al gülüm ver gülüm. O miktar artabilir. Tamam mı? Bahçemden buğday çıktı. Ama benim mısıra ihtiyacım. Buğdayı veriyorum, mısır alacağım. 10 kilo buğday verdim, 2 kilo mısır alabilirim. Ama buğdayı al, mısırı 3 gün sonra ver. Veya ver mısırı, 3 gün sonra ben sana buğday vereyim, komşudan gelecek. Yok, bu caiz, bu faiz. Yani cinsler değişti mi, cinsler değişti mi, arttırmak caiz, oranların değişmesi caiz ama veresiye haram. Cinsler aynı oldu mu? Ne veresiye yapabiliriz, ne miktarı değiştirebiliriz. İkisi de haram. Aynı cins iki mal arttırılması ve veresiye olması haramdır. Cinsler farklı olursa birbirleri arasında istenildiği şekilde değerlendirebilir. Ancak ne yapmaz? Veresiye olmaz. Evet. Son iki başlığımız, onlardan birincisi, tartılmamış bir küme yiyeceğe karşılık aynı cinsten kilosu belirlenmiş bir yiyecek ne yapılmaz? Satılmaz. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh falan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kilosu bilinmeyen bir hurma kümesini kilosu bilinen belli bir hurmaya bedel satılması ne yaptı? Yasak. Tartılarak miktarı belirli olmamış yiyeceğin, tartılarak kilosu belli olmuş yiyeceğe karşılık satışı doğru değil. Çünkü eşitlik ölçüsünün bilinmemesi, illet burada, gerekçe bu. Eşitlik ölçüsünün bilinmemesi fazlalığın haram olduğunu bilme gibidir. Biraz kapalı bir cümle ama açılınca anlaşılacak. Şimdi bir yığın yiyecek var. Hurma, mısır, buğday, arpa, her neyse. Elma, armut. Bir yığın yiyecek var. Bu damdaki meyve için de geçerli. Başağındaki diğer yiyecekler için de geçerli. Ne çıkacağını bilmiyoruz. Tahmin edebilirsin. 300-500 bir ton diyebilirsin ama bilmiyoruz. Bunun belli bir kiloda olan aynı cinste takası da caiz değil. Çünkü bu ikisi eşit mi bilinmiyor. Hani aynı cinsler eşit olması dışında takas edilemiyor ya. Evet. Şimdi bir tarafta kilosu bilinen 300 kilo hurma var. Bir tarafta da kilosu bilinmeyen ama 300 olduğu tahmin edilen bir hurma yiyor. Bunu ver, bunu al. Bu da caiz değil. Çünkü burada bir belirsizlik var. Kilosu bilinmiyor. İşte bu ikisi eşit mi değil mi bu bilinmediği için fazlalık haramdır kısmına girer. Çünkü fazla olma ihtimali veya eksik olma ihtimali. İkisi de belirsiz, değişik hurma. Mesela bir tarafta burada, bir tarafta hurma olursa. İki belirsizin takas edilmesi. Evet, ama ikisi de belirsiz. Bu evleviyet de caiz değil. Çünkü ikisinde de miktar bilinmiyor. Gene birinde miktarı bilinmiyor. Öbüründe de o miktara yakın tahmin ediliyor. Bu ikisinde ise hiç miktar bilinmiyor. İki belirsizlik var. Bu da caiz olmaz. Bunun bir benzeri, ben buraya almadım konu uzamasın diye. Aleyhisselatü Vesselam ağacındaki yaş meyve ile kuru meyvenin takas edilmesini de yasaklıyor. Niye? Çünkü yaş meyve adı üzerinde yaş. Hem miktarı belli değil hem de yaş. Kuru meyve ise miktarı belli. Ve kuru. Yani o yaş meyve kuruduğu zaman ne yapacak? Değer düşecek. Ve bir belirsizlik var. İşte bu alışverişi yapıyorsa mesela yasak. Çünkü bir aldatma veya aldanma söz konusu. Buna bir tek istisna getirmiş Aleyhisselam. Bu az önce bahsettiğim ağacındaki yaş meyve ile kuru meyvenin takasına bir tek istisna getirmiş. Araya alışveriş. Araya. Hadis kitaplarından geçen bu. Araya alışverişinin ise iki türü var. Birincisi geçen seneden hasat edilmiş. Elimizde ambarımızda duran bir yiyecek vardır ama canımız onun kurusun değil de yaşını istiyordur. Az miktarda olursa İki taraf da buna razıysa az miktarda olduğu için aldanma oranı çok aza asgariye düşeceği için ve evet, işin içinde ticaret olmadığı için âlâ buna caiz diyor. Aleyhisselatü Vesselam buna cevaz veriyor. Bir sepet, iki sepet gibi. Gibi. Bunu nasıl söyleyebiliriz? Mesela kuruyan tipler için geçer. Kurusu olan tipler için geçer. Üzüm olur, kayısı olur, elma olmaz. Kayısı olur, hurma olur. Değil mi? Benzer şeyler. Kurusu olacak ve bekletilebilecek tip olacak. Şimdi biz Kayseri'ye göre düşünelim. Kayseri'de ne var? Kayısı. İnsanlar kayısıyı hasat ediyorlar. Ne yapıyorlar? Kurutuyorlar. Şimdi geçen seneden hasat edilen benim ambarımda kuru kayısım var. Ama Haziran ayı da geldi. Canım çağla istedi. Veya yaş kayısı istedi. Bu elimdeki kuru kayısından verip ağacındaki yaş kayısından satın almaya izin ver. Bu çünkü ticari bir iş değil. İhtiyaç giderici bir küçük bir alışveriş. Araya'nın birinci türü bu. İkinci türü ise bahçe sahibi insanlar fakir insanlara, komşusuna, akrabasına neyse bahçesindeki ağacı bağışlıyor. Diyor ki bu ağacın mülkü benim, bu ağaçtan çıkan meyve senin. Bir sene, iki sene, on sene neyse. Veya ben hayatta olduğum süreç önemli değil. Bunu bağışlıyor. Günümüzde her ne kadar bu tip şeyler duymasak, görmesek de hakikatte var bunlar. Buna ariyet deniyor. Yani bağış deniyor. Sonra bu bahçe sahibi hibe eden kimse, ağacı değil de ağacın meyvesini hibe eden kimse o hibe ettiği kişinin bahçesine girip çıkmasından rahatsız oluyor. Ya kendisi rahatsız oluyor veya o kardeşinin girip çıkarken mahcup olmasından dolayı rahatsız oluyor ve diyor ki eğer sen kabul edersen bu yaşını sen bana sat. Bir maslahata yönelik bir hareket var. Ne o maslahat? Sen bağışlamışsın, bağışından dönemiyorsun. Bu bağış iptal edemiyorsun. Ama onun bahçene girip çıkmasına da rahatsız. Gerek onun açısından, gerek kendi açısından rahatsız. Bu rahatsızlık gidermek adına yapılan bir iş. İşte buna caiz diyor abiler. Aleyhisselatü Vesselam buna cevaz veriyor. Anlaşıldı mı burası? Yoksa bunun dışında bu iki gerekçe olmadığı sürece ağzındaki yaş, meyve veya sebzeyi kurusuyla takas, ticaret yasak. Çünkü bir belirsizlik var. Evet. Son babımız ve maalesef ümmetin büyük sıkıntılarından birisi. Çünkü ticarete girmediği için faizle de alakadar değil diye düşünüyor insanlar. Kişinin kardeşine yaptığı yardıma karşılık alacağı şey faiz kapılarından büyük bir kapıya gelmesidir. Başlığımız bu. Ebu Davud, Ahmet bin Hanbel ve Albani'nin Mişkat'ını rivayet ediyor. Ebu Umame radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kişi Müslüman kardeşinin işinin görülmesine ona yardımcı olsa, yani şefaatçilik yapsa ve bu sebeple kendisine bir hediye gelse, o da bu hediyeyi kabul etse, faiz kapılarından büyük bir kapıya gelmiş. Şimdi ben makam sahibi bir kimseyim. Veya iş yürütebilecek insanların nazarında değer olan, sözüne itibar edilen birisi. Bir kardeşim bana geldi ve dedi ki, kardeşim benim falanca kişiyle halletmem gereken bir iş var. Bana aracılık yapar mısın? Ben de o kimseye rica ettim. Dedim ki, bu kardeşimiz güzel bir insandır. Takvalıdır. İşte şöyle iyidir. Severim. Bunu şu işini hallet. Halletti. Bu işi halledilen kimse, işin halledilmesine vesile olan bana teşekkür mahiyetinde bir hediye getirirse, ben de bu hediyeyi alırsam, neymiş? Faiz kapılarından büyük bir kapıya girmiş demektir. Kim? İş halleden, işe aracılık yapan kişi yaptığı bu işe karşılık verilen hediyeyi kabul edersin. Bunun olmadığı hiçbir yer yok maalesef. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ve hele de bu işlere aracılık yapan insanlar bunsuz bir iş yapmıyorlar. Adını koymasa da bunsuz bir iş yapmıyorlar. Ben en azından şunu diyor, yani ben sen şeyin ama bana bir kebap yedir. Bitti. Bakın kardeş, bırak miktarın önemli yüksekliğini. Çok düşük, küçücük bir şey bile olsa, çok küçük bir hediye bile olsa, bu neymiş? Faiz kapılarından, en büyük kapılarından birisi yaklaşmış. Faizin en düşüğü neydi? Kişinin annesiyle zina etmiş oranında bir günaha sahip, değil mi? En büyük kapılardan birisi yaklaşmış. Kişi Müslüman kardeşine herhangi bir iş için yardımcı olursa, aracılık ederse o kimseden ona hiçbir hediye gelmeyecek. Öyle bir hediye işi halledilen kimseden gelebilir. O ne yapacak? O hediyeyi reddedecek, kabul etmiş. Bakın buna benzer başka bir olay. Bir şahsın başka bir adamda 20 dirhem alacağı vardı. Bu dirheme takılmayın. 20 lira deyin size. 20 dirhem alacağı vardı. Borçlu adam alacaklı şahsa hediye vermeye başladı. Borçlu her kendisine hediye verdiği zaman alacaklı kimse onu aldı, sattı ve nihayet bu hediyelerin ücreti 13 dirheme ulaştı. İbn Abbas radıyallahu anhuma alacaklı kişiye dedi ki, sana borçlu olan kimseden sadece 7 dirhem alabilirsin, daha fazla alamaz. Olayı şimdi senaryo sonu çizelim. O zaman daha iyi anlaşılacak. Şimdi Ahmet kardeşim bana borç verdi. Günümüz oranlarıyla konuşalım. 2000 lira borç verdi. Borç, Allah için borç verdi. Bunu 3 ay sonra, 5 ay sonra, 1 sene sonra veya toplu veya taksitle ben onu ödeyeceğim. Ve bu esnada ben Ahmet kardeşime ne yapıyorum? Hediye gönderiyorum. O da bu hediyeleri ne yapıyor? Değerini belirliyor. Satarak veya başka türlü piyasada bellidir bunun fiyatı. Bu belirlediği fiyatı bana verdiği borçtan düşecek. İbn-i Basra'da Amhan'ın verdiği fetva bu. Çünkü onlar nedir? Faizdir. Yani hem o hediyeleri al, hem de verdiğin miktarı 2000 lira geri 2000 lira olarak al. Peki o aradakiler ne için verdi sana? İşte faizin ta kendisidir. Bakın İbn-i Basra'da ne der? İki kişi yola çıksa, bunlardan birisinin biniti olsa, birisinin biniti olmasa ve binitli kimse, biniti olan kimse, atı devesi olan kimse, binitsizden, binit olmayandan borç alsın. Yolda giderken de binitine inip borç aldığı binitsizi kendi binitine bindirse, o binitte binen alacaklı kimse binitte binmeye devam ettiği sürece faiz almış demektir. Diyor ki alimler, herhangi bir faydayı celbeden, bir faydaya sebep olan her türlü borç işi faizdir. Yani birisine borç verdin, o borcu alıncaya kadar alacaklı kimse olarak sana borçtan gelen her şey nedir? Faizdir. Her fayda faizdir. İster bu hediye diye gelsin, isterse bir ikram olsun, önemli değil. İsterse susmayorsun. Ne olursun? Bu nedir? Faizdir. Ha yok sen bunun miktarını belirler, değerini belirler de borcundan düşersen bu caiz bir iştir. İbn Abbas radıyallahu anh'ın verdiği fetva. Yani bir insanın rutin bir işi de olsa işin içine, alacaklı içine, borçlu içine kalbine bir şey de gelecektir. Yani borçlu kimse bunu alacaklı kimseye karşı mahcubiyetinden dolayı şükran ifadesi olarak da yapabilir. Bu duygu girdi mi işin içine faiz giriyor demektir. Bu niyet giriyor. Borçlu olduğun karşılığında. O yüzden alimlerin ifadesi çok önemli. Oraya tekrar edeyim, sözümüzü bitirelim, dersimiz kapansın inşallah. Herhangi bir faydayı gerektiren, getiren her türlü borç faizdir. Yani birisine borç verdi mi o borcunu alıncaya kadar hiçbir şey fayda kabul etmeyeceksin. Hizmet kabul etmeyeceksin, hediye kabul etmeyeceksin, menfaat kabul etmeyeceksin, ikram kabul etmeyeceksin. En azından alacaklı kimse de senden bunu emri vaki beklenti de olabilir. Faize giden bir kapı. Allah korusun. Evet, Allah Azze ve Celle'den temennimiz, isteğimiz bizi bizi borcun her türünden korusun, muhafaza buyursun. Borç işini de, borç sıkıntısını bulmaktan nefesini uzaklaştırsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illallah. Estağfurullah ve etubu ileyh. Afiru davana. Elhamdülillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lillahi lill